Urządzenie do depilacji światłem IPL, suszarkę do włosów i golarkę męską. Zapłacisz 2877 zł, oszczędzając 319 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, niedziela, 13 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o pobiciu Polaków w nadmorskim miasteczku w Belgii, marszu rotmistrza Pileckiego w Warszawie i demonstracji w obronie internetu w Moskwie. Dwaj Polacy zostali pobici przez grupę migrantów w nadmorskiej belgijskiej miejscowości Blankenberge. Doniesienia sprzed kilku dni potwierdził rzecznik lokalnej policji. Polski konsulat w Brukseli nie ma informacji na ten temat. Kierownik Wydziału Konsularnego Jacek Grabowski powiedział Polskiemu Radiu, że ani poszkodowani, ani ich rodziny nie skontaktowali się z konsulatem. Więcej Beata Płomecka. Do pobicia doszło nad ranem, kiedy dwóch Polaków, pracowników jednej z firm portowych, zauważyło trzech migrantów próbujących włamać się do przyczepy ciężarówki. Rzecznik policji w Blankenberge powiedział, że z tym problemem policjanci nadmorskich miejscowości zmagają się od wielu lat. Nielegalni migranci włamują się do ciężarówek stojących na parkingach przy autostradach i próbują później przedostać się do Wielkiej Brytanii. Z relacji rzecznika policji wynika, że Polacy próbowali nie dopuścić do włamania, ale po kilku minutach zostali zaatakowani przez migrantów i ciężko pobici. Polacy zostali przewiezieni do szpitala, nie było zagrożenia życia, a sprawcy pobicia są poszukiwani. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Był jednym z najważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Tak o Witoldzie Pileckim mówił wicepremier Piotr Gliński przed warszawskim pomnikiem upamiętniającym rotmistrza. A złożenie wieńców i okolicznościowe przemówienia były ostatnimi punktami dzisiejszych obchodów 117. rocznicy urodzin bohatera. A wcześniej odbyła się msza święta w archikatedrze, a ulicami Warszawy przeszedł marsz. Przed pomnikiem rotmistrza jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, o czym mówili uczestnicy obchodów? Uczestnicy przemawiający przed pomnikiem rotmistrza na warszawskim Żoliborzu mówili o wartościach, którymi kierował się rotmistrz Pilecki, patriotyzmie i poświęceniu dla innych. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że wciąż na świecie ta postać jest niedoceniana. Mówił też, że i w kraju może być wzorem. Potrafił łączyć bardzo wielu różnych ludzi ponad politycznymi podziałami. Tym mianownikiem wspólnym była Polska. Czego najbardziej symbolicznym przykładem było zaangażowanie do działającej wewnątrz Auschwitz konspiracji zarówno przedwojennego socjalisty Stanisława Dibuła, jak i przywódcy ONR oraz Młodzieży Wszechpolskiej Jana Mosdorfa. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że Witold Pilecki wszystko poświęcił służbie na rzecz ojczyzny. Chciał innej Polski, która będzie miała fundamenty dużo silniejsze niż ta nasza Trzecia Rzeczpospolita. Fundamenty, które mówią o tym, że Polska jest na pierwszym miejscu, że ja mogę oddać życie za mój kraj, bo to jest dla mnie coś najważniejszego. I właśnie taka Polska jest silna, taka Polska powinna być najsilniejsza. Uczestnicy obchodów mówili, że szczególnie ważne jest, że rotmistrz Pilecki jest wzorem dla coraz większej liczby młodych Polaków. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Demonstracja w obronie wolności internetu w Moskwie manifestowało prawie 2,5 tysiąca osób. Według nieoficjalnych informacji rosyjska policja zatrzymała ponad 30 zwolenników opozycji. Protest zorganizowano w związku z próbą zablokowania przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W kwietniu rosyjskie władze poleciły właścicielowi Telegramu, Pawłowi Durowowi, aby przekazał służbom bezpieczeństwa klucze szyfrujące do prywatnej korespondencji użytkowników. Ponieważ Durow odmówił, Roskomnadzor rozpoczął blokowanie komunikatora i wszystkich stron, które mogłyby umożliwić korzystanie z Telegramu. Demonstracje w obronie wolności internetu zorganizowały ugrupowania opozycyjne, w tym Partia Narodowej Wolności i Front Lewicowy. Na prospekcie Sacharowa w centrum Moskwy zgromadzili się głównie młodzi ludzie. Część z nich wykrzykiwała antyputinowskie hasła: Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i on nie jest dla nas carem. Najaktywniejszych uczestników protestu zatrzymała policja. Przemawiający ze sceny lider Partii Narodowej Wolności Michał Kasjanow zapowiedział, że protesty w obronie wolności internetu będą kontynuowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc chłodna, 8 stopni na Podlasiu, 9 w centrum, 11 na południu, do 13 na północnym zachodzie. Jutro na zachodzie kraju i w centrum pogodnie, na wschodzie deszcz i burza, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w Rzeszowie 17 stopni, w Warszawie 18, w Augustowie 19, we Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci.

co robi wąż. Co robi wąż? Co robi wąż? Cztery granat, który śnił i odpalał jak we śnie, pełen świetnych rozwiązań. A do dachu przywiązałaś wielkie stare drzewo, ile liści w koronie, jaka siła w kobiecym łonie. Tylko korzenie smutno spadały na asfalt, a gałęzie muskały liście ulicznych drzew, a w moich dłoniach jeszcze piło jego serce. To było drzewo mojej nadziei, to było drzewo mojej wściekłości, to było drzewo wszystkie suki patrzą. Sunie, sunie, sunie, kona sunie pośród haszczy. A sunie, sunie, sunie, i na wszystkie suki patrzy. Starych drzew się nie przesadza, to je bardzo boli. One nic nie rozumieją, nie rozumieją, ale jestem już sam w tym ogrodzie, w którym nie ma już żadnych drzew. Są tylko dywany kwiatów i mchu i tyle bluszczu. W moim ogrodzie jest też on, wielki, gruby, kolorowy wąż o aksamitnej łusce. Nie ma też grzechotki, on tylko sunie, sunie i patrzy. Sunie, sunie, sunie, wolno sunie pośród haszczy. A on sunie, sunie, sunie i na wszystkie suki patrzy. Wszystkie suki patrzą. chyba dobrze. To chyba dobrze. Dobrze, że pojechałaś. Ty byś tego nie zniosła. On by cię przerażał, ty byś tu nigdy nie zasnęła. To chyba dobrze, że pojechałaś. Muszę wam coś powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć, że dla ciebie ta piosenka smutna i piękna trochę jak ty. By cię nie zawstydzać, wykreśliłem wszystkie słowa, które mogły być prawdziwe. Więc nie bój się, nikt cię nie pozna. Nie odnajdzie cię w tym tłumie, nie pocieszy, nie zrozumie i nie zrani cię, tylko cię zmęczą. Każdy tak, jak tylko umie, chwilę patrzy, chwilę czuje, albo coś wie. Brakuje słów i czas już idzie. Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Powiedz. Wiatr porywa mnie, a w środku wszystko pęka. Jestem jak uschnięta ręka, która trzyma cię. Pytasz, jak mi jest. Świetny seks i tyle wrażeń, lecz orkiestra moich marzeń snuje w tle i będzie grała do końca, dopóki cię pamiętam. Ta melodia pełna piękna, nienawidzę jej. Brakuje słów i czas już i. Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już i. Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Cokolwiek i za siebie więcej nie spojrzę. I za siebie więcej nie spojrzę. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Powiedz. Powiedz, gdzie jesteście. Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. No, powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Dzięki!